smo svi iz ljubavi stigli na ovaj svijet. Proplakat u času kad nema niko da te zavoli. Još postoje istine koje vole boljeti. Zbog mene nikad, nikad nećeš plakati. Nikada se nismo sreli, vremena nismo imali. Da mi oči obrišeš, da mi ruke miluješ. Jer ja sam tugu kvasio tuđim suzama. Ponekad mojim draga svojim očima. Jelena, Jelena, eh, da su anđeli nosili krila rodama. Jelena, Jelena, da su bar bogovi imali malo vremena. Jelena, pomisli da su bar ljudi svi rođeni pod srećnim zvezdama. Radost donose. Jer danas više nemam snage da te zavolim. Danas samo moram još jednom da te potražim. Jer ja sam tugu kvasio tuđim suzama. Zbog mene nikad, nikad nisi plakala. Jelena, Jelena, eh, da su anđeli nosili krila rodama. Jelena, Jelena, da su bar bogovi imali. Pod srećnim zvezdama.